yayatamam prapadyante tams tataiva vijamiyaha mama vatmanu vartante manushyaf parta sarvashaha. Jis bhav se sare log meri sharan grahan karte hai, usi ke anurup mein unhe phal deta hoon. He part, pratyek vyakti sabhi prakar se mere pat ka anugaman karta hai. Tatparya, pratyek vyakti Krishna ko unke vibhinna swarupon mein khoj raha hai. Bhagavan Sri Krishna ko angshata unke nirvishesh brahma jyoti tej mein tatha pratyek vastu ke kan kan mein rehne wale sarvavyapi paramatma ke roop mein anubhav kiya jata hai. Lekin Krishna ka puran sakshatkar to unke shuddh bhakti kar pate hai. Falata Krishna pratyek vyakti ki anubhuti ke vishay hai aur is tarah koi bhi aur sabhi apni ichha ke anusar tusht hote hai. Divya jagat mein bhi Krishna apne shuddh bhakton ke saath divya bhav se vinimay karte hai jis tarah ki bhakt unhe chahte hai. Koi ek bhakt Krishna ko param swami ke roop mein chah sakte hai, dusra apne sakha ke roop mein, tisra apne putra ke roop mein aur chhota apne premi ke roop mein. Krishna sabhi bhakton ko saman roop se unke prem ki pragartha ke anusar phal dete hain. Bhautik jagat mein bhi aisi hi vinimay ki anubhutiyan hoti hai aur ve vibhinna prakar ke bhakton ke anusar Bhagavan dwara samabhav se vinimay ki jati hai. Shuddh bhakt yahan par aur divya dham mein bhi Krishna ka sanidhya prapt karte hain aur Bhagavan ki sakar seva kar sakte hain. Is tarah ve unki prema bhakti ka divya anand prapt karte hain. Kintu jo nirvisheshvadi hai aur jo jivatma ke astitva ko mithakar adhyatmik atma ghat karne chahte hain, Krishna unko bhi apne tej mein leen karke unki sahayata karte hain. Aise nirvisheshvadi Satyanand Bhagavan ko swikar nahi karte, falata ve apne vyaktitva ko mithakar Bhagavan ki divya sagun bhakti ke anand ko prapt nahi karte. Unme se kuch jo nirvishesh sata mein jurata purvak stit nahi ho pate, ve apni karya karne ki supt ichhaon ko pradarshit karne ke liye is bhautik kshetra mein wapas aate hain. Unhe Vaikunth lok mein pravesh karna nahi diya jata, kintu unhe bhautik lok mein karya karne ka avsar pradan kiya jata hai. Jo sakam karmi hai, Bhagavan unhe yageshwa ke roop mein unke karmon ka vanchit phal dete hai. Jo yogi hai aur yog shakti ki khoj mein rehte hai, unhe yog shakti pradan karte hai. Dusre shabdon mein pratyek vyakti ki safalta Bhagavan ki kripa par ashrit rehte hai aur samast prakar ki adhyatmik vidhyan ek hi pat mein safalta ki vibhinna kotiyan hai. Atha jab tak koi Krishna bhavanamrit ki sarvoch siddhi tak nahi pahunch jata, tab tak sare prayas apurn rehte hain. Jaisa ki Srimad Bhagavat mein kaha gaya hai, akama sarva kamo va moksha kama udare dihi तीव्रेणा भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक क्यों न हो, उससे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो इसलिए हमारी की इच्छा है, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान के उपासक अनेक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक तरह से सभी भगवान के उपासक है, एक दृष्टि में सब भगवान के उपासक है, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ ही भगवान है। तो जो भौतिकवादी है उनका भगवत साक्षात्कार स्थूल पदार्थों में है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए धन संपत्ति वो भगवान है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए धन संपत्ति ही भगवान है, लेकिन भगवान का पूर्ण स्वरूप और उनका पूर्ण साक्षात्कार ये है कि वे ही सदा ईश्वर्य पूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वे पूर्ण भगवान है, असमर्धव उनके ऊपर और समान कोई नहीं है, और भगवान के अलावा और सभी प्राणियों कृष्ण के दास है। तो इसलिए भगवद गीता कहना की आवश्यकता थी। तो यदि सब कुछ ही एक ही है, जो एक प्रकार का सिद्धांत है, गलत सिद्धांत, कि जो कुछ जो हम करते हैं तो सभी ठीक ही है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, तो सब कुछ जो हम करते हैं वो ही भगवत सेवा है, सब कुछ भगवान संबंधित है। जैसे कि वो एक बहुत परिवेशित विज्ञापन जो बहुत सारे लोग के घर में लगाया है, कहते हुए गीता सा, जिसमें लिखा है कि जो भी हो गया है वो अच्छा था, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा हो। तो इसका एक्चुअली ये गीता में नहीं है, ये कल्पना का सा या भौतिकवादी की आशा है कि सब ये एक्चुअली ये क्या है, ये अभक्तों अज्ञानियों मूर्खों की आशा है कि सब कुछ अच्छा होगा, ये दुराशा बोलते श्रीमद् भागवत में। यही आशा कि भगवान कृष्ण को भूल करके हम सुखी रहेंगे, तो ये दुराशा बोलते हैं। वो श्लोक क्या है, प्रहलाद महाराज का वचन, दुराशा ये शब्द आता है बहिरार्थ मानिना, दुराशा ये बहिरार्थ मानिना। प्रथम पद क्या है? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो इसका एक ही अर्थ है, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव स्वार्थ है। स्वार्थ क्या बोलते हैं? मैं, मेरा, अहम ममेति, अहम मम बुद्धि, मैं और मेरा, यही स्वार्थ। लेकिन वास्तव स्वार्थ है, वास्तव कल्याण होते हैं भगवान विष्णु की सेवा में। इस प्रयास भगवान को भूल करके आपन को भगवान बनाना, ये प्रयास और ये आशा कि मैं सुखी होऊंगा भगवान को उपेक्षा करके, ये दुराशा बोलते। आशा ही है लेकिन दुराशा, ये पाप मई इच्छा है और उसका फल क्या होते? दुख। कैसे दुख होते हैं? तो कि मैं कृष्ण दास हूं, इसी बात को भूल करके क्या होते है? हमी नित्य कृष्ण दास, एक कथा भूले माया नफर होया चिरदिन भूले, कि मैं कृष्ण दास हूं इस बात को भूल करके हम माया दास होते। माया दास, माया का दास होने से हमारी आशा होती है कि मैं ईश्वर हूंगा, मैं भोगी हूंगा, लेकिन ये खाली आशा है और वास्तव में उसका फल क्या होते हैं? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठ हरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक दुख प्राप्ति। तो इसलिए कि मैं कृष्ण दास हूं, इसी बात को स्वीकार नहीं करने का फल क्या होते? हम केवल आशा करते हैं कि हम सुखी होंगे, लेकिन वो आशा सदैव और सभी स्थिति में और जितने प्रकार के हम प्रयास करते हैं, वो आशा तो दुराशा होती है, अर्थात वो आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। वो आशा क्या है? कि मैं सुखी होऊंगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करने से, तो वो आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, इसे वो दुराशा बोलते हैं। और इसलिए जो लिखते हैं और घोषणा करते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, जो भविष्य में भी जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे लोग तो भगवत गीता का वास्तव सार अर्थ पूरा उल्टा सीधा एकदम विपरीत करके प्रचार करते। तो सब कुछ एक ही नहीं है, ये इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद निर्विशेषवादियों के बारे में कहीं मंतव्य करते हैं। तो ये निर्विशेषवादियों का प्रचार है कि तो सब कुछ एक ही है, तो जो भी हम कहते हैं वो भगवान की सेवा है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक परिप्रेक्ष्य में सब कुछ भगवान की सेवा है, लेकिन फिर भी एक प्रकार भगवान की सेवा अनुकूल है, वो साक्षात सेवा, वो भक्ति योग बोलते हैं, जिसमें स्वीकार होते हैं कि भगवान ही भगवान है, मैं उनका दास है और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना है, किस लिए, उनकी प्रीति के लिए केवल, उसमें भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं आते हैं। और दूसरे प्रकार लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन कि मैं भगवान का सेवक हूं इसी बात को स्वीकार नहीं करके क्या होते हैं, होया माया दास करी नाना अभिलाष। तो हम यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो हम प्रयास करते हैं भगवान से स्वतंत्र होना और आपन को ईश्वर ईश्वर बनाना, भोगी बनाना, ईश्वर हम भोगी, परंतु वास्तव में हम माया का दास होते, तो हम दासी हैं। सेवा करना जीव का धर्म है, यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कृष्ण की सेवा करना, तो फिर भी हम सेवा करते हैं। कल्पना से हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तव में हम सदैव नियंत्रित है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे, क्योंकि आजकल विशेषकर भारत का बहा और भारत के अंदर में भी बहुत से लोग शास्त्र को नहीं मानते, तो हमारा प्रचार शास्त्र मूलक है, परंतु बहुत से लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को कैसे हम प्रचार करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रचार किए थे, तो एक प्रकार था कि देह अस्थाई है और देह का प्राण जीवन, वो प्राण जिससे आते हैं जीव है, वो देह से भिन्न है, देह अस्थाई है और देही जीव आत्मा सनातन है। जीव आत्मा और देह में क्या भेद है, तो इसी विषय लेके श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे, और कि हम और नहीं, हम नहीं, आप भगवान को नहीं मानते, तो फिर भी कम से कम इसी रूप में भगवान को मानना चाहिए कि स्वीकार करना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम नियंत्रित है, हम प्रकृति के नियम से ग्रस्त है। कोई नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकते कि मैं पूरा स्वतंत्र हूं, हम मृत्यु के हाथ में है। अगर हम स्वतंत्र है तो हम मृत्यु से भी स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है, हम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते। अचानक वो क्रोधपति तो एक पैसापति हो सकते, अचानक गरीब आदमी जिसके जेब में एक पैसा भी नहीं है डबल क्रोधपति हो सकते। जिसकी स्वास्थ्य बहुत अच्छी है अचानक वो उसका हार्ट अटैक हो सकता है, मर जाता है। तो कुछ निश्चित नहीं है इस जगत में मृत्यु के अलावा। तो क्यों ऐसे होते, ऐसे हो मतलब वो प्रकृति के नियम है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो प्रकृति के नियम, तो नियम कर्ता कौन है? तो नियम तो ऐसे बिना कारण से नहीं हो सकते। तो इस प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा कि नियम के कर्ता है। इस प्रकार भगवान को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का प्रचार था। तो गोपी लीला वो भी गौड़ीय वैष्णव का परम लक्ष्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रचार इस प्रकार होते हैं। तो भगवान ही है, जीव आप नहीं है, पुनर्जन्म भी है, और ये मायावाद दर्शन है, ये दर्शन नहीं है, दर्शन का मतलब देखना, और मायावाद एक वाद है, एक धारणा है जिससे घोर अंधकार में प्रवेश होते हैं। तो व्यवहारिक रूप में हम मायावाद दर्शन बोलते हैं। तो वो एक प्रकार की दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि पूरा गलत है। तो मायावाद दर्शन है कि जैसे भी तुम सेवा करते हो तो वैसे भक्ति होती है, सब कुछ ही भगवान है, इसलिए तो जैसे तैसे हो, खुद की इच्छा खुद की कल्पना के अनुसार भगवान की सेवा भगवान की उपासना कर सकते हो। एक दिन बहुत वर्षों के पहले पटना में तो मैं पैदल से इस्कॉन का मंदिर जा रहा था, और रास्ते में दो विद्यार्थी मेरे पास आए थे और कुछ प्रश्न पूछते थे। तो ये कृष्ण भक्ति क्या है, तो ऐसे तो मैं उत्तर दे रहा था। फिर एक और आदमी आया और दो तीन मिनट मेरी बात सुन के बहुत गुस्सा हुआ था, गुस्सा हुआ था, बोला कि क्या है ओ कृष्ण भक्ति, क्या है, कौन है कृष्ण, क्यों कृष्ण, क्यों कृष्ण को इतना महात्म्य देते हो? तो भगवान सर्वव्यापी है, तो सब कुछ ही भगवान है, क्यों कृष्ण को इतना सा दान देते हो? बहुत गुस्सा था, बड़ा अपराधी शैतान था। तो मैं उसको बोला कि तुम्हारा क्या विचार है, सब कुछ ही भगवान है? तो रास्ते में कुछ सुअर चढ़ते थे, तो ये सुअर भी भगवान है? हाँ, सुअर ही भगवान है, तो कृष्ण भगवान नहीं है? उसका विचार बदमाश सुहिब, तो तुम तैयार हो और सुअ को अपना घर लेके उसकी पूजा करना, तैयार हो तो सुअर की थाती लेके उसको भी पूजा करेगा? करूंगा, क्यों नहीं, सभी भगवान है। तो खिलाफ किया कि मैं छात्रों को बोला कृष्ण की पूजा कर, कृष्ण की पूजा नहीं करके सुअ की दिष्टा की पूजा करने के लिए तैयार था, यही मायावाद है। तो ठीक है, यदि तुम्हारा विचार इतना निकृष्ट और भागव है तो अच्छा हो, तुम ताती लेके पूजा करो और हम कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन फल एक ही नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तां स्थितायैव भजामि अहम्। यदि हम इतना भाग्यवान है सद्विचार प्राप्त करना कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी निस्वार्थ सेवा करने से हम गोलोक धाम में प्रवेश करके चिरकाल में उनकी सच्चिद आनंदमय सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगे तो वो हमारा परम भाग्य होगा। और जो सुआ की थाती के उपासक है तो उसका जो भगवान कृष्ण की सेवा करने में दिक्कत देते हैं इस मायावाद दर्शन प्रचार करने से, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हुआ, इसलिए कृष्ण की सेवा उसकी कुछ उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो सब कुछ एक ही है। तो ऐसे लोग इस प्रकार का विचार करने से अवसर मिलते है सुअ की थाती में घी का रूप धारण करके सुअ की थाती की पूजा करना। तो यदि ऐसी इच्छा हो ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं तुम ऐसे रूप धारण करो और हम श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठता स्वीकार करके गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए वो वास्तव सिद्धांत क्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो सब कुछ एक ही नहीं है, तो यही प्रचार करना चाहिए। इस उत्तर भारत में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और भारत का बहा भी इस गलत फहमी बहुत ही प्रचलित है कि सब कुछ एक ही है और जो भी हम करेंगे तो सब कुछ धर्म है और कोई भी दूरता आ सकते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ही भक्ति है। वो एक लंबा दाढ़ी वाला कुछ दिन के पहले उज्जैन आया था, क्या नाम है, हम आशा के बारे में उसका नाम क्या नाम है, क्या नाम, राम, वो नाम अच्छा है, राम की जाए आसाराम। एक्चुअली ये आसाराम का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसका नाम है राम नाम आता है। उसके अलावा कोई मंतव्य नहीं है। तो वो क्या बोलते है, वो समता और आत्म प्रसन्नता यही भक्ति है। तो ठीक है, सब कुछ जो मैं करता हूं उसमें सुखी रहता हूं यही भक्ति है, प्रसन्नता और समता, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो मैं प्रसन्न हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ और खुद के लिए बड़ा बंगलो बनाता हूँ, टीवी देखता हूँ, ये ही भक्ति है। शत्रु आक्रमण करे तो हमको समझ समबुद्धि है, सुअ और भगवान एक ही है। तो क्या है वास्तव सिद्धांत और क्या है पगलामी, हिंदू धर्म का नाम है तो भेद ही है। तो सभी प्रकार का प्रचार एक ही नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न है क्या? शिव जी ने क्यों अवतार लिया था शंकराचार्य के रूप में मायावाद फैलाने का? आपको मालूम है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं सुना उसका कारण क्या है? कोई बोल सकते कौन श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों पढ़ते? बुद्धिवाद का खंडन करने के लिए, बुद्धिवाद को मिटाने के लिए और योग की स्थापना करने के लिए, और जो नास्तिक है उनको गैर मार्ग आकर्षित करने के लिए। एक्चुअली क्या मायावाद बृहस्पति बाग और इसके बारे में बोलो भगवत जुहू में पूरा क्लास था शंकराचार्य का असत सिद्धांत प्रचार किस लिए पूरा तो नहीं बोला लेकिन कुछ इंगित दिया। क्योंकि बुद्ध देव एक विशेष कारण से वेद असत है, वेद का वेद दर्शन और सब वेद शास्त्र वो कोई प्रमाण नहीं है, ये बुद्ध देव का प्रचार है। तो वेद शास्त्र की महत्व का पुनर्स्थापन करने के लिए शंकराचार्य आए थे, और इस मायावाद दर्शन अनुकूल है कली हत जीवों के लिए। जो कली युग में जन्म लेते हैं जो पापी है, तो उनकी मोह बढ़ाने के लिए वो पापी जन तो मोहित है और मोहित रहना चाहते हैं, तो उनका मोह बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ये असद प्रचार अनुकूल है। बहुत ही कारण है वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उसमें उसकी चर्चा है, और साथ साथ शंकराचार्य ने मिथि को तैयार किया सत सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने के लिए जो सही नहीं है, उसको खंडन करने में वास्तव सिद्धांत स्थापन करना का अवसर प्रस्तुत किया। अगर कोई बोलते कोई भगवान नहीं है तो वैष्णव प्रचारक अवसर मिलते हैं विस्तृत रूप से स्थापन करने की भगवान ही है। तो ये बहुत लंबा विषय है, आज तो थोड़ा नहीं कहूंगा, तो बाद में आप मिल सकते हैं वो जो बोला वो भगवत प्रवचन में शंकराचार्य का असत शास्त्र प्रचार मायावाद असत शास्त्र प्रचन्नम बोध उच्यते मायैव कल्पिता देवी कलो ब्रह्मण रूपिणा। शंकर स्वयं देवी को उनकी पत्नी को बोले कि मायावाद असत शास्त्र प्रचन्न बोध दर्शन, और मैं वो असत प्रचार करता हूं कल युग में ब्राह्मण के रूप लेके। हरे कृष्ण।